Precioso d'una banda, Marvin de l'altra, una de tantes que van fer plegats els italians. Aquí tenim el Let Me Stay, boníssima, per començar nova horeta. Són les 10 de la nit, això és el ritme de la nit, que t'acabes de connectar. Què passa? Hello, bon divendres. El ritme de la nit, amb Víctor Huguet. Doncs vinga, tret de sortida una nova hora, de seguida, per exemple, tinc Avicii, tinc Alesso preparats per sonar. El que està clar és que aquí... Aquí hay nivel. Hi ha moltíssim nivell, família. Un altre clàssic, ara és torn per Robert Miles i el seu Children. Bo! Aquest és el ritme de la nit. De 9 a 12, a RAC 105. We go hide away in daylight. We go undercover, wait up the sun. Got a secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear. Ritme de la nit. Aquí hay, hay nivel. les teves nits més emblemàtiques amb el ritme de la nit. Bomba de poca viquita va bene. Si tu la parla mi ets americano. Quan se fa la mona sota luna. Bomba de venen cabe di I love you. Papa l'americano. Chita va bene. Si tu la parla mi ets americano. Quan se fa l'amore sotto luna. Come te venen cape di I love you. Papa l'americano. Un absolut trencapistes l'estiu del 2010. Yolanda Be Cool, el duet australià, que ho va rebentar arreu del món amb això que es diu We No Speak Americano. I ara arriba una cançó que a mi personalment sempre em recorda dues coses: esport en general i cervesa, no? Una mica Oktoberfest, en fi, festa, sigui com sigui. El Sweet Caroline, amb la remescla, el remix de DJ Ozzy, al ritme de la nit. Som-hi! Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed it'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you, sweet Caroline. Good times never seem so good. I've been inclined to believe that never were. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el 89.567 89567 sèrie 42042. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Mou-te al ritme de la nit a RAC 105. Mou-te al ritme de la nit a RAC 105. Les has viscut. Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105. fall. I got my own life, you got your own life. Live your own life, I set me free. Mind your business, I live my business. You know everything, Papa knows it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop pushing me, stop fighting me, stop killing me. It's my life. It's my life. De la nit. Divendres i dissabtes de 9 a 12 amb Héctor Huguet. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. Aconseguir sonar el ritme de la nit ja és un privilegi, bàsicament perquè vol dir que entres dins del selecte grup de cançons que passen i passen els anys i mai són oblidades. I després n'hi ha d'altres, fins i tot, dins de les del ritme de la nit, que són encara himnes més importants, fins i tot com aquest Believe. Un gran clàssic de Cher, que evidentment havia de sonar en un programa com aquest. I en una nit de divendres, què tal, família? Anem a canviar una mica d'estil. Us proposo, a veure què us sembla, donar-li una mica de canya, vale? M'encanta, està molt guai, està molt guai. Doncs vinga, si t'encanta la canya, t'encantarà aquesta cançó. To Unlimited, seguim amb els neerlandesos i amb això que es diu No Limit. No limit. El ritme de la nit. La selecció de música dance més important de tots els temps. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts would tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. De 9 a 12, a REC 105. M'encanta, està molt guai, està molt guai. We'll be right back. look at me. It really was not easy, but I can breathe. I'm so grateful 'cause I can see I am free. Els èxits dents que et fan vibrar. Aquest és el ritme de la nit a RAC 105. Amb Héctor Huguet. Cada vez que te veo me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Merhaba, vamos nada Eva. Merhaba, vamos nada Eva. Merhaba, vamos nada Eva. Para cada vez que te veo, cada...

Destination unknown, known, known, known. Qui fes, taroi? I left my job, my boss, my car, and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have beauty at all. And if you like this, you can follow me. So let's go, follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. Now I won't feel those heavy shoulders no more. My life got better, now I finally enjoy. Yes, all the people wanna come here and so. Come on and join us, you can do that now. Let's go, follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Divendres i dissabtes, de 9 a 12, continua sense poder canviar d'emissora. El ritme de la nit, només a Rec 105. Voyage, voyage. època. Un so, una nit, mil i un himnes. Madonna, va, clar que sí. No hi podia faltar també un artista que es mereix, evidentment, sonar en un programa com aquest, un programa Remember, el ritme de la nit. Aquí teníem el Vogue de l'any 90, inoblidable, clar que sí. Amb ella, va, amb la reina Madonna, anem fent camí de les 11 de la nit. Ara, però, anem cap a Itàlia, amb una formació que segur que recordeu. No sé si us sonarà massa el nom, AC One, però si escolteu aquesta cançó, segur que ho recordeu. Sing a song, now, now. Sing a song, now, now. Sing a song now, now, na-ni-na-na-now. Sing a ritme de la nit a RAC 105. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola cada, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything, anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me. You know I want ya. I el seu The Power. Vinga, família, que amb la tonteria ja són les 11. Aquest és el teu ritme. Aquest és el ritme de la nit. Així que comencem nova horeta del programa Remember de RAC 105. Salutacions de l'Héctor Huguet amb tu fins les 12, una horeta més carregada de clàssics. I si no, mira el que ja va sonant per aquí. L'himne indiscutible, la cançó referència de l'Italo Dance, Gigi D'Agostino, La Move to Jus. Oh, de la nit. Només a RAC 105. Duc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Nits inoblidables has viscut. Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105. Si vols escoltar reggaeton, aquest no és el teu programa. El ritme de la nit. Crazy. Every single night, I'm gonna treat you right. Never take my love, no, no, baby. This is what I am, no need to change the plan. I want you for my man, more than ever. No matter what you do, I'm waiting here for you. No matter what they say, you're my baby. Kissing and hugging and squeezing you, boy, that's all I wanna do. Hoping and I'm holding all through the night. Love, baby, baby, treat me right. This was meant to be. Sugar, can't you see? El millor de la música dance de tots els temps. Aquest és el ritme de la nit. Si començàvem el programa escoltant el I Feel You Tonight, aquí en tenim un altre dels G.E.M. En aquest cas, sonant aquí al ritme de la nit, això que es diu I Wanna Fly, boníssima tu. I mira, si algú vol volar, us proposo que tanqueu els ulls, sempre i quan evidentment no estigueu conduint, faltaria més, i escolteu com es mereix aquesta cançó d'Eduard Maya i Vika Gigolina des de Romania, això que es diu Stereo Love. We'll be right back. a 12 amb Víctor Huguet. Aquest és el ritme de la nit. De 9 a 12, a RAC 105. Selecció de música dance més important de tots els temps. Amb un ritme tremendo, amb un flow descomunal. Era una de les primeres, així començava mica a mica, piano, piano,

too. And don't you know I would move heaven and earth to be together forever with you. Baby, baby, why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby, why can't we just stay forever? Yeah, yeah. Quantes nits inoblidables has viscut? Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105. Of Love, de, bueno, evidentment, la versió que recorda tothom, que és aquesta, la canyera, la de XTM, no? La de David Jiménez, José Martínez, DJ Chucky, la vocal d'Ania, no? Maite Guerra i Eva Martí, però l'original és de Dinamarca, que va guanyar el Festival d'Eurovisió. Què m'estàs, Container? Doncs sí, va guanyar el Festival d'Eurovisió l'any 2000 amb els Olsen Brothers. En fi, que m'enrotllo com una persiana i tampoc és el cas. Que queden 20 minutets de programa. Us recomano no desconnectar perquè tenim cançons, per exemple, com el Será perqué te amo, de DJ Matrix. Tenim el Sunny Shining de Bob Marley amb la versió de Funkstar Deluxe, o tenim, per exemple, aquesta meravella. Si una cançó és immortal, sona el ritme de la nit. Concilio amb el Take My Heart. Take my heart. My love is like the sun in the sky. Better time, save my life. Tell me why I cannot fly. Never mind if I cry. Tell me why I never lie. Coming now, to know how I can see you dance on a cloud. I could fly out the sky, but only with you by my side. You never saw me. selecta, ta, ta, ta, ta. Fins a les 12. Mou-te al ritme de la nit. A RAC 105. Nits més emblemàtiques amb el ritme de la nit. Que confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo, io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera sarà perché ti amo, cade una stella ma dimmi dove siamo, che te ne de la nit. Només a RAC 105. Just one second, you'd be back to bother me. nits inoblidables has viscut. Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105. Sempre amb el bon rotllo i l'alegria que caracteritzava totes les seves cançons. Aquí teníem el Boom, Boom, Boom. Família, un servidor que toca el 2. Un plaer haver-vos acompanyat al llarg d'aquesta nit, aquestes 3 horetes, al ritme de la nit. El programa de música Remember. Demà hi tornem, a partir de les 9. No falteu a la cita. Et deixo amb Wakefield i amb el Thing of You. Al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps.

together, and if that's true, you'll just have to taste me

feel the chase. Yeah. left alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fools said, "Are you doing?" things that I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. La teva música, RAC 105. És el moment de jugar al casino a Esportium.es. Registra't ara i rep 10 euros de franc. I a més, Esportium doble el teu primer dipòsit fins a 200 euros. Diverteix-te amb una oferta de més de 1.200 slots amb jackpots, increïbles tornejos de blackjack i les millors ruletes en viu amb crupiers reals disponibles les 24 hores. Si ho vius, Esportium. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys. La teva música. I'm no good at being alone. Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones.

Si et fan una enquesta i tens la paciència de contestar-la, faràs un bé a la societat. I si a sobre dius que escolta RAC 105, de ben segur que tindràs el cel guanyat. RAC 105. La teva música. Suau, suau, madame bagin cacao. Suau, suau, sagui mama el tumbao. Chiringuito, chiringuito. Abanico. Parabarabi, parabi, papa. La Marina está morena. La fanzina fa una trena. L'aftera, la que li van darrere, s'imagina em fan la peli. A part si suau la crema, el cor demana fricció, cull floretes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena. Fanzina fa una trena. Lo rompe, utrenca. Lo rompe, utrenca. Ya está malena. Sembla l'aigua una sirena. Lo rompe, utrenca. Lo rompe, utrenca. Fer-nos un petó, morena, que duri de un nidó. Pantina fa una pena. Lo rompe, ho trenca. Lo rompe, ho trenca. La teva música. And I'm ready to go out. RAC 105. C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien. Qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Sublime mon âme, cet indéfinissable charme, cette petite flamme. Sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, tu cherches encore les pouvoirs qui dansent. Ça ne s'achète pas. Tu l'as. Elle a.